سورة ابراهيم درس نمبر سالورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال الذين كفروا وكسانو چکو پرے کڑے دے لرسولهم پیغمبرانو دویتا لنخرجنکم خامخا بوباسو منگ تاسو لرا من اردنا زمنگ دزمکنا او لتعودن فی ملتنا یا بشی تاسو زمنگ پا دین ماندے فاوحا الیہم وحیم اکڑا دے پیغمبرانو وحی اکڑا الیہم دیتا پیغمبرانو تا ربهم رب دی لنہلکن الظالمین چہا مخاطبہ کم بزو ظالمانو لرا. دنہم نمبر آیاتنا اغڑن بے زل لبز علم شورو شو او پدے کے تردو اتلسم نمبر آیات فورے جدال المشرکین مع الانبیاء جگڑی د مشرکینو د انبیاء علیہ الصلات والسلام سرا چپاغی کی قومونه ذکر کړه قوم د نوح علیہ السلام عادیان او سمودیان او دارنگی چکل دی دعوت ورکاو پیغمبرانو نور پیغمبران ورسرا ذکر شو چکل با پیغمبرانو دعوت ورکاو نو دو کومونو دو طرفنا چی وګورا اغی سر بسنگ دا اغی دا دعوت ورکولو پا خلاب مانده اغی کمی خبری کولی نو دا اغی نس خبری ذکر شوی جگری دا اغی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام سرا. نو پا دی آیات کریمه که دا اغی دا خبر ذکر کئی چی کلب ورطا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید دا مسئلی دا الله تعالی د دین د تابعدارای کولو دعوت ورکاو نو هغه کافرانو بسوی. وقال الذين كفروا وای هغه کسان چې کوپرې کړې دي رسول لرسولهم پیغمبرانو د دوی تعالی نخرجنکم ویل هغه کسانو چې کوپرې کړې او لرسولهم د پار د خپل پیغمبرانو د پار د پیغمبرانو د دوی سبای وی لنخرجنکم خامخا بو باسو منگ تاسو لرا من اردنا زمنگ دزمکینا منگ بتاسو د دی خپل زمکینا او باسو. دغرنگی نبی علیہ السلام تا امہا پا دار ندوہ کی راج مشوی ہو او اخیری پی سلائی دا کولا چیا خوب دے چکم دے نو منگ بندیوان کو او بی تڑو یا بی دی زین او شڑو یا دا چې د قتل بندوبسته کوم. نو دغه رنگی د انبیای علیه صلوات و سلام د نبی علیه السلام نمخ کې چې کوم انبیای علیه صلوات و سلام دنیا ته راغلی وو هغه دعوت ته الله تبارک وتعالى د دین ورکړو نو دی برداشت کولو ته تیار نه و دغه دعوت چې زمنګ په دې زمکه باندې به دا خبرې نه کوي ورنه د دې زمکه نه به دی وباسو. دغه رنگی کوم زینو کې چې د الله د وحدانیت مسله نی بیان شوی او خلق په شرک او دارنګ په بدعاتو کې پروت وی نو چې کله څوک حق پرس راشي او غیته د الله د وحدانیت مسله بیانې نو ای زمونږ جمعات ته نه راځي زمونږ اجری ته نه راځي او زمونږ غم خادای ته نه راځي ارسه ور سره پریک دی. نو دغه رنگي انبیاء علیه صلوات و سلام حالت الله تبارک وتعالى ذکر کوي جو گورا پا انبیاء علیہ الصلات والسلام ام دین برداشت کول او پا خپل از مکہ کی نپر خودی دل. نو دا رنگی پا دیکی زمان دا پار سبق او عبرت شو چې دا اللہ پا دین دا مسئلے دا توحید ماندے او دا مسئلے دا تابداری دا پیغمبر ما نکلکو سی گئی اگر که دا دی دا پار دا زمکی نا سوک تاسو اوباسی او دا رنگی تاسو شری نو پروا مکوی زکه چې بلځه کې الله پاک فرمایي زما زما کې کم دی هغه غټه ده بل ځای لړ شي دا الله د دین بیان وکي خو دین م پرېږ دی مونږ هغه دین پرې خودل زکه چې مونږ وې عزیز ولی به یاره خراب شي غم خادي بر سره پرېږ دی بس ته هر زسله دا دوره د کلی دی او د چم گاون د دې دښمنی ولې په سر باندې اخلم دې ته څوک نشي ودرې دی ها نو د دې وجنه او خاص کر چې بیا چاله الله علم ورکړي هغه له په کار دی چې حق خلکو ته بیان کی اگر کو الله څوک دم کوي ورکی چې موږ بدر ته دا وکو موږ بدل دا وکو او لتعودنا عود ویلی شي واپس کېدو ته یا به واپس شي تاسو خودلته ود په معنا د سوار را علما کرام اخلي چې یا به شي تاسو زمونږ په دین باندې ځکه چې پیغمبران خو د دې په دین نو نو د دې وجې نه پیغمبرانو هغې خو د وخته نه د الله تبارک وتعالی د توحید په مسله خو څه وخته پورې هغې مسله نه بیانوي تر څو پورې چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته د پیغمبرۍ ذمهداري نه حواله شوي نو چې کله دوی ته د پیغمبرۍ ذمهداري نه وه حواله شوې نو دوی غلي وو نو ورته وی تاسو په هغه زوړ حالت ته را واپس شئ چې کله تاسو مسله نه وه بیان کړې نو هغه شان غلي کینئ چپ کینئ نو د معنا شوه او لتعودنا یا واپس شئ هغه خپل زوړ حالت ته چې کله تاسو چپ وی او تاسو خبرې نه کولې نو هغه حالت ته واپس شئ یا دا او لتعودنا چې تاسو سره کوم خلکو ایمان راوړې دی تر څو پورې چې دا خلک واپس زمونږ دین ته نه راغلي تر هغه پورې مونږ تا او ستا ملګري په دې ځمکه کې نشو برداشت کولی د دینه به مونږ تاسو وباسو او لتعودنا فی ملتنا یا به شئ تاسو زمونږ په دین باندې نو دغه ټیم کې الله تبارک وتعالى فرمایي فاوحا الیهم نو وحی مې وکړه دې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته وحی وکړه دیتا ربهم رب دی لنهلکن الظالمین چې خامخا به زه تباه کوم ظالمانو لرا دی ورته ویلیو لنخرجنکم پای کې لام ثقیله لام د تاکید او نون ثقیله را وړیو چې موږ به خامخا تاسو په دې ځمکه کې چر پرېږدو د دې نه به وباسو الله تبارک وتعالی فرمایل هغه لفظ چې لام ثقیله لام د تاکید او نون ثقیله مشدد را وړو چې خامخا به زه تباه کوم ظالمانو لرا دی خو تاسو د دې خپلې ځمکې نه وباسي خو زه به یې د دنیا نه بهر کم دی خو تاسو د کلي نه وباسي زه به یې د تمامې دنیا نه محروم کم زه به پې تباهي راولم او بیا ما سره به مخامخ کیږي چې دې د کفر په حالت کې تلي نو بیا به د دې حال سي په حق اوسېږا الله به دله بدله اخلي الله ته یې پرېږده ان شاء الله تو ګوره چې الله تبارک وتعالى څه کوي کچري تاریختونه ولنسکننکم او خامخا وبوسوم تاسو لرا ولنسکننکم الارض او خامخا وبوسوم تاسو لرا پس مکه کې من بعدهم رستو د دوینا ذلک لمن خاف مقامی دا د فار دا غچا چې یریږي زما د ودری دوسخه وخاف وعید او یریږي زما د عذابنا الله تبارک وتعالى فرمایي چ کله زدی تباکم نو تاسو په پزمکه کې اوسوم او دا زما وعده ده چې سره سوک چې زمانه یری بمن خاف مقام ربه ها سوک چې د الله تبارک وتعالى د پېښین یریږي او دا رنګي ها سوره عما يتساءلون کی عمر رازی و عما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى نو چې سوک زما د ودریدون یریږي او زما د عذاب نه یریږي الله تبارک وتعالى وای اغیله به زه دنیا کې د خپل دین او د اسلام په دنه باندې ژوند نصیب کوم واستفته طلب د فیصلې وکړو دوی وخاف کل جبار عنید او تاوانی شو هر یو سرکش عنادګر فرمای واستفته طلب د پته وکړو کفارو چې دې کفارو به وي چې انبیاء او مؤمنان که په حق وي نو فتح ولا ورکي فتح دې ول راشي او دارنګي چې کله جنگ بدر ته هغه ابو جهل دي او داغې ملګري راتلل نو هغه چې روانېدو نو د مکې د روانېدو په وخت کې هغه دا دوا وکړه اللهم اینا اقتال الرحمه فاحنه الغداۃ یا الله تبارک وتعالى چې کم یو زمنګ د دواړو نسو کې یاد کړه فلزان یاد کړه او نبی علیہ السلام یاد کړه چې کم یو زمنګ د دواړو نه چې خپل ولی شلول دي ها نو سبای او شرمای الله تبارک وتعالى دعا قبول کړه آغا ابو جهل او غټ غټ سرداران هغه د جنگ بدر په مقام باندې الله تبارک وتعالى ورته خودل چې تاسو دوا غوختی وا وګوره سو شو او دغه رنګي نوح علیہ السلام د الله تبارک وتعالى نه دوا غوختی وا فاتنا بما تعدنا نوح علیہ السلام تاسو نوح علیہ السلام ته ویلی و را ته چې موږ سره کوم وعده کوي نو هغه وعده دې خپلې پوره کړه چې ته موږ د کوم عذاب نه یارای فاتنا بما تعدنا راتلو وکړه موږ ته په هغه معنی چې ته موږ یارای دغه رنګي قوم شعیب شعیب علیہ السلام ته هم ویلیو فاسقط علینا کسفا من السماء راغورځوا په موږ باندې یو ټوکړه د برد اسمان نه سورۃ الشعراء کې دارنګي هود علیہ السلام اومه هود علیہ السلام ته هم ویلیو په سورۃ الاحقاف کې فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین راتلو وکړه موږ ته په هغه باندې چې ته موږ یارای داغینا کچری تدریشتونو نه نو دا سورۃ الانفال کې 32 نمبر آیات کې هغه دوا غوښتلې وا چې کلا د سورۃ الانفال کې موږ 32 نمبر آیات مخکې ذکر شوی وو هغه دوا غوښتلې وا الته الله تبارک وتعالى هغه دوا ولا قبول کړه واستبته طلب د پیسلې وکړو دی وخاب كل جبار عنيد او تاواني شو هر یو سرکش انادگر من ورائه جهنم ورستو ددن جهنم ويسقى من ماء سديد او سکول بشي په دوبو دوینو دوبونا او دوینو زونا الله تبارك وتعالى وي دا خود دنیا تبای وچه الله تبارك وتعالى فی تبای را وستا د دین علاوه وګور رستو د دین عذابونه چې کم د جهنم دی او اگر مې وبو په اسکول شي کېږي لکه څنګه چې سورۃ المحمد کې ما 15 نمبر آیات کې فرمایي و سقو ماء حمیما اسکول به شي په دې معنی هغه وبو ګرمې فقط امغاهم نو پری به شي هغه څه شي هغه کلمې د دې حتی دا وې داسې ګرمې وبو بي چې دا کلمې کله دنه ته پری کړې شي د غټو بولو په ځای باندې دغه کلمې به کم نه د سړی نه بهر وزي سبا حال د دغه وخت او سړی باندې به مرګ ناراضي او سورۃ النساء کې مونږ ویلو کلما نتجت جلودهم هر واری چې وسوځيږي هغه سرمنې د دې بدلناهم جلودن نو زب بدل کم د دې هغه سرمنې غیرها په نور سرمنو باندې نور سرمنې به پیرا ټکوم لیذوق العذاب دې د پاره چې اوس کې دی عذاب نو دا عذابونه به په دې باندې او متعلق د هغه وبو او د هغه وینو زو چې د جهنم یانو هغه وینې زوی کمی بیږي هغه به په اسکول کېږي نو فرمایي یتجرعه او ګډ ګډ به تیرای دی لرا ولی دغه وینې زوی چې کله سړی وینی او دته د عذاب په شکل باندې پیش کړی شي نو چرته دا تیریږي د انسان ولا یکاد یسیغه او قریب بنوي چې تیر کده لره په آرام باندې ویاتیه الموت راځي به د مرگ من کل مکان د هر زینا وما هو بمیت او نبوی دی مړ کیدون کې ومن ورائه عذاب غلیظ او رستو د دې نبوی عذاب سخت الله تبارک وتعالى وی ګډ ګډ به تیری دی لرا او تیریږي به نه په آرام باندې او د هر طرف نه به ورته مرګ راغلی ها خمری به نه لکه ها الله تبارک وتعالى د دې هغه حالت ذکر کړی دی په نورو سورتونو کې اومه ها او دلته هم د دې دغه حالت چې کله ها دی پاغه جهنم کې نو مرګ بغواړي خو مرګ بچرته او دارنګي د دې سختو د وجنا او د دې تکلیف د وجنا چیرې مونږه د دې تکلیف نه بیغمه شو خو الله تبارک وتعالى فرمایي دی به مرغ واری خو ورک بنی او سره ور سره به سخت عذابونه. مثل الذین کفروا او مثال دا کسانو صفت دا کسانو کفرو چې کوپرې کړی دی ربهم پخ رب د دی باندې پخپل رب باندې اعمالهم کرماد عملونه به د دی پشان دا غیری وی اشتدت به الريح چې سخت شي په دی باندې هوا فی یوم عاصف فاغروز د سیلې تیزه کې لا یقدرون مما کسبو نبوی ها دی قدرت لرون کی پا آغا سمانے چکڑی وی علا شیئن فیشیز مانے ذالک هو الدلال البعید او دادا گمراہی لرد حقنا. اللہ تبارک و تعالی مثال ذکر کو چھ باز خلق پا دنیا کی عمل کئی نو دا عمل دتا نیک خاری چھ زخو دیر کل عمل کوما خو اصل کی پاکیدہ کی دد شرک پروتی نو چھ کل پاکیدہ کی شرک پروتی نو که ارسم راملونه دی کوي نو دا غ مثال پشان د اغه ری ورکو چې څنګه د دو خدا تمنا وا چې دا عملونه و مالا ډیر لوی پیدا را کوي. الله تبارک وتعالى وی د دا عمل داسې دی لکه څنګه چې په تیز هوا کې اغه غور نه کمې روتی اغه ته داسې اوچته کې په اغه تیز هوا کې دا غې نه سوق بیا د یرین رانیول کول شي یا د چا په کار راتلی شي دغه رنګې د عمل به د په کار را نه شي. الله تبارک وتعالی وایي او تا چې څه کړي د هغې نه به درته هیڅ عیسه میلاو نه شي او دا ګمراهي لرې د حق نه ده. دا څومره د ګمراهۍ خبره ده چې ته یو عمل ته نیک وایي او عمل سبب د علاقت وګرځي او دا رنګې ته ورته د نیکو نسبت کوي او اصل کې هغه ګمراهي. الم تر ان الله ته نه ګوري یقینا الله تعالی چې دی خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه بالحق کې د فار د دی چې حق سرګن شي ای یشا یذهبکم کچری خو غی شي نو لری بک تاسو ویاتی بخلق جدید او راتلبو کی په پیدایش نوی سرا. دا دیم زل لفظ علم شروع شو او په دې کې احوال المشرکین ذکر کای او دارنګي دی یو بل سره د دی جګړی ذکر کای د دی په منس کې کله چې په دنیا کې حق پرستو دعوت ورکاو دی به نه قبلاو دی به د باطل پرستو تابیداری کولا نو قیامت کې به د دغه باطل پرستو سره د دی یو بل سره جګړی. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې الم تر ان الله خلق السماوات تنګور یقینا الله تعالی چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض ازمکا بالحق د پاره د دی چې حق سرګن شي بر او ګورا کته وګوره په دې کې د دلایلو ته وګوره. دا څه د پاره الله را لېږلی دی د دې د پاره چې ته سوچ او فکر وکړې چې د دې مالک څوک دی. نو چې کله ته مالک وپېژنې نو د مالک څه حکم کوي نو ته به د هغه د حکم تابعداري کوي. نو اول حکم یې څه دی چې تاسو زما وحدانیت ومنئ او چې څومره د عبادت شکلونه دي څومره عبادت چې د الله تبارک وتعالى د پاره دی پای کې زما د پاره بل څوک یې صدارونه ګرځوي. دا د دې لپاره چې د دې کې سوچ او فکر وکې هی یشا یذهبکم کچری تاسو دا کارونه کو د دې نه سوچ او فکر وانه غستې دا نو الله تبارک وتعالى بلری کی تاسو ویاتی بخلق جدید او راتلبو کی په پیدایش نوی سره کتا سو موجوده او دا خبره د الله تبارک وتعالى او نه منله اپ دې قدرت لرون کی دې چې تاسو لری کی او تاسو په ځای باندې بل شکر اولی وما ذلك على الله بعزيز او ند دا خبره په الله تعالی باندې ګرانا وبرزو لله جميعا او خکار بشي الله ته ټول. فقال الضعفاء ونوب يا كمزوري للذين استكبروا د پاره دا کسانو چې ځان غټ ګڼلو انا كنا لكم تبعا منګه اوس تاسو تابعدار فهل انتم مغنون عنا نو آیا یی تاسو د پکون کی زمنګنا من عذاب الله من شهد عذاب د الله تعالی نس شي. قالو نو بوایدی لو هدان الله کچر من ته الله توفیق را کړی وی لهدیناکم نو من بلار خود لی و تاسو ته سواء علینا برابر د پمنګ باندې اجزعنا ک منګه چغی وو ام صبرنا یا منګه غلی شو صبر کو مالنا من محیص نشته دې منګل رضای د خلاصي دا حالت ذکر کئ لکه څنګه چې منګه وې په دویم ځل لفظ علم شروع شو او په دې کې جدال المشرکین فيما بینهم د دې په منځ کې هغه جګړه دا جګړه قران ځای په ځای ذکر کړی دی منګا تاسو سورۃ البقره کې 166 نمبر آیات کې 167 نمبر آیات کې هغه پاغه معنی تاسو کتی شي چې خپل درس زور درس راوړوي 167 نمبر آیات 166 ال تدیدید یو بل سره دا جګړه دارنګي سورۃ الاعراف کې 38 نمبر آیات کې دیدید یو بل سره دا جګړه دارنګي دلتا او سورۃ ابراهیم کې دیدید یو بل سره جګړه سورۃ القصص 64 نمبر آیات کې هم دیدید دغه جګړه ذکر کیږي سورۃ السبا کې هم 31 نمبر آیات کې ذکر کیږي او سورۃ الصاد کې هم یو کم شپیتم نمبر آیات کې او سورۃ المؤمن 47 نمبر آیات کې دغه جګړه د دې ذکر کیږي نو دغه خلکو چې دا کمزوري وو او دې د دې زورور خلکو تابعداري کړې و نو ورته وای چې سراشي کنه زمونږ نه لغونی عذاب لري کې لکه دې آیات کې چې فرمایي فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء اي تاسو ته پکون کې زمونږ نه د عذاب د الله نه څه شي نو دې بسوي قالوا وای بدی هدانا الله نو که مانو کې چې هدایت کړې وي مونږ ته الله تعالی کلار خودلې وي مونږ ته الله تعالی نو ولي الله خودلې نه الله خلار خودلې دا پیغمبر را لېګلې دی قران را لېګلې دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پس تر نن تاریخ پورې وګورې په دنیا کې د قران رسونه او دعوت چلیږي کنه چلیږي نو دعوت خو چلیدلې دی لار خو خودلې شوې ده خو اصل کې خبره د توفیق ته چې چاته توفیق میلاو شي او چاته میلاو نشي نو دی به وای لو هدان الله کچری توفیق را کړی وي مونږ ته الله تعالی لهدیناکم نو مونږ بلار خودلی و تاسو ته سواء علینا برابر د پمنګ باندې اجزعنا که مونږ چغي وو ام صبرنا یا مونږ غلی شو صبر کوو اوس پیدا نه کوي سو پورته وای دغه مشران چې دی په دنیا کې دا کشران غلط کړیو کاغه د امام په شکل کې کاغه د شیطان په شکل کې کاغه دیو لار ها ځانتا د دنیا په لحاظ سره مشر وای کاغه په ارس کې د مشریو مشرو او د دغه تعبیداری کوله حکومره طرف ته دی بوته نو دی ورته وای چې دا مشر بوته وای چې اوس دا ځای چې کم دی نو اوس د چغواله نه دی که اوس مونږ چغی وو او که صبر کوو غلی کینو مالنا من محیز نشته د مونږ لپاره زید اخلاصی نو زید اخلاصی کم ځای دی هغه دا دنیا د چې الله پاک مونږ له وخرا کړی دی الله دې مونږ ته د اخلاصی هغه لارې نصیب کی په دنیا کې وقال الذين كفروا ويا کسان چې کوپرې کړی دی وای هغه کسان چې کوفرې کړی دی رسولهم خپل پیغمبرانو ته پیغمبرانو د دوی ته لنخرجنکم خامخاب او باسو مونږ تاسو لرا وقال الذين دا د تیر وخت سره لګي نو ځکه مان داسې په کار ده ویل با کسانو چې کوپرې کړو لرسولهم یا راتلونکي وخت کې وبوي هغه کسان ویل با هغه کسانو چې کوپرې کړو لرسولهم د پاره د خپل پیغمبرانو د دوی ته لنخرجنکم خامخاب او باسو مونږ تاسو لرا من ارضنا زمنګ د زمکینا او لتعودن فی ملتنا یا بشی تاسو زمنګ په دین ماندې فاوحا الیهم نو وهم وکړه دی ته الله تعالی وی وهی وکړه دی ته ربهم رب ددی لنهلکن الظالمین چې خامخا تباکوم بز ظالمان ولنسکننکم او بوسوم تاسو لرا ولنسکننکم الارض او بوسوم تاسو لرا پس مکه کې من بعدهم فاستدینا ذالک لمن خاف مقامی دا د پاره د اغه چا چې یریږي زما د ودریدو سکا وخاف وعید او یریږي زما د عذاب نه واستفته طلب د پیسلی وکو وخاب کل جبار عنید او تاوانی شو هر یو سرکش عنادګر من ورائه جهنم رستو د دینا اور د جهنم ویسقا من ماء سدید او سکولی بشی د اوبو اغه وینو زونا یتجرعه چپ گڈ گڈ بتیرای دی لرا ولا یکاد یسیغه او نبوی قریب چپ آرام سره تیری کی دی لرا و یاتیه الموت رازیبا د تمرگ من کل مکان اندار طرفنا و ما هو بمیت او نبوی د مڑکی دون کی و من ورائه عذاب غلیظ او رست د دین عذاب سخت مثل الذین کفروا صفت تا کسانو چکو پرې کړې دی بربیم پرب خپل ماندې اعمالهم کرمات عملونه د دی پشان دی ری دی اشتدت به الريح چې سخت شي په دې معنی هوا فی یوم عاصف فغروز د سیلای تیزه کې لا یقدرون نو نبوی دی قدرت لرون کی مما دا غسنا کسبو چی کڑی وی یعنی پاغی بی لاس نبر کی علا شای ان پسشی زمان دے ذالک هو الدلال البعید دا دا گمراهی لری دا حقنا یعنی دا عمل بدل بورت صحیح طریقے سا نا بلکی دا عذاب پشکل میلاوشی لم تر ان اللہ تنگور یکینن اللہ تعالی چی دے خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانون از مکا بالحق کی دا پارا دا دی چی حق سرگن شی این یشع یذهبکم کچری خوخیشین لری بکی تاسو ویعتی بخلق جدید و رات لبو کی پا پیدایش نوی مانده و ما ذالک علی اللہ بعزیز و ند دا خبر پا اللہ بانگرانه و برزو للہ جمیعا او مخامق پشی اللہ تا طول پا قال الدعفاء و نوبوی اغا کمزوری للذین استکبرو دا پار دا کسانو چیغی زان غٹ گرنلیو یا غی و مشران دید انا كنا لكم تبعا من غوستا سو تابدار فهل انتم مغنونا نعاي ييتا سو دپكون كي عنا من عذاب الله من شيء زمننا د عذاب د الله تعالى نس شيء قالوا نبو ايدي لو هدانا الله كچري توفيق راكدي ومنت الله تعالى لهديناكم من بل ارخد لي وتاستا سواء علينا برابر د پمن ماني اجزعنا كمنغا چغيو ام صبرنا یا منگ غلی شو صبر کو مالنا من محیص نشته دی منگل را زید اخلاصی.